تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں مدنی مدینے والے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کچھ ایسا شاد شرن رو یار آنکھوں میں، ہمیں شاد شرن رو یار آنکھوں میں، سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول کے، بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں۔ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا, ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رب کے حضور دعا کرتے ہیں, مولا جب تیرے حبیبی نہ رہے تو ان آنکھوں کا کیا کروں گا. کہتے جب ہاتھ ابھی تک تو ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں.